Kedves lakosság! Ez alkalommal országos sajtunk vezetőit hívtuk meg a mikrofon elé. A főszerkesztők amúgy is ritkán írnak a saját lapjukba, valahogy nem illik, hogy elírják a helyet beosztott munkatársaik elől. Így is van ez rendjén, elvégre a rádióban sem az elnök mondja a híreket. Sőt, a tévében sem a nagyfőnök műsora a fele sem igaz. Nos, a politikai lapok vezetőit sem érheti az a vád, hogy saját műveikkel kiszorítják a lapból mondjuk Romes Csandra aznapi felszólalását. De hát, ha a bögyükben maradt valami, ami egész évben folyton várt a sorára, de egész évben halaszgatták, mert szilveszterre tették félre. Ezekből a félretett témákból, indulatokból pakolunk most néhányat az asztalra. Aki elsőnek kipakol, Várkonyi Péter, a Népszabadság főszerkesztője. Mi az, ami az év témái, a közélet jelenségei közül a legtöbbet foglalkoztat téged? Nagyon foglalkoztat az önkritika hiánya, hogy más szemében a szálkát is észrevesszük, a magunkéban még a gerendát sem. Te például hogy viszonyulsz a személyedet és a Népszabadságot érő bírálatokhoz? Na természetesen visszaverem. Na, hozzáteszem, hogy ez teljes joggal, mert azért én igazán tudom, hogy mi mindent kell figyelembe venni a lapszerkesztésben és a lap előállításban. Mi mindent kell figyelembe venni? Hát mi itt először is ugye számításba kell venni a szerző érzékenységét, a szerkesztők önálló döntési jogait, de még inkább az olvasóközönség sokféle érzékenységét, mert hát olvassák ezt a lapot odafönt is, meg odakint is. Mégis milyen érzékenységekre gondolsz? Hát mindig attól függ, hogy az olvasó hol és milyen beosztásban dolgozik. Bármely terület negatív jelenségeit bíráljuk, mindig a máshol dolgozók értenek egyet vele. Ezzel nálunk nagyon érzékenyek az emberek. Ez rád természetesen nem vonatkozik. Nézd, én is nagyon érzékeny vagyok. A Filmszínház muzsika főszerkesztője Hámori Ottó. Miről szoktál álmodozni? Elképesztő álmaim vannak. Meglátod, eljön majd az idő, amikor írók által írt, rendezők által rendezett játékfilmeket hivatásos magyar színészek játszanak, kényelmes és jó illatú mozikban, közönség előtt. Sok vita folyik évek óta az új nemzeti színház körüli javaslatokról, az épület új helyéről. Te hol látnád legszívesebben a nemzeti színházat? A Blahaluza téren. A Magyarország főszerkesztője dr. Pálffy József. Mi az, ami legjobban bántott téged az idén? Azt talán, hogy ezt az 1981-es évet valahogy ilyen zapszem esztendővé varázsolták egyesek. Tudják, nyugtalan volt itt mindenki. Én szerintem tulajdonképpen ok nélkül, hogy ki volt a hibás, hát ezt mondjuk egy külpolitikai kommentárba kellene elmondani, de hát most szilveszter van, igaz? Tehát inkább egy viccet ezzel kapcsolatban. Mondd a külpolitikai kommentárt, hadd nevessen! Ne! A vicc. A Wurstliban a céllövölde előtt megjelenik egy részeg. Álljanak nekem egy puskát! Ember hát meg van őrülve. Részegnek nem adunk puskát. Álljanak egy puskát, mert szétverem a legész búdit! Megijednek, kezében nyomnak egy puskát, mindenki fedezékbe vonul. A részeg elkezd célozni, inok, céloz, a lő, felé találok. Nagyszerű, jó van, jó ember, fogja, itt van a jutalom, vigye, menjen, aztán tűnjön el. Nem kell, nekem jutalom, csak megfartam mutatni. Na, azért fogjon valamit, nézze, itt van egy teknős béka. Részeg fogja a teknős békát, elmegy, fél óra múlva visszajön. Álljanak nekem egy puskát! Mindenki dekkol, Lő! Belitalálod! Nagyszerű! Ember itt a főjúton! Nem kell nekem főjúton, amikor meg akartam mutatni! Hát mégis ember valamit fogadjon el, aztán menjen. Na jó! Legfeljebb olyan halas szendvicset, de sercli nélkül! Szóval én amondó vagyok, hogyha annyira akarja azt a teknős békát, vigye, ha régen ácsingózik rá. Gedeon Pál a Népszava főszerkesztője. Mondd, mint főszerkesztő, mit nem értesz, és mit nem tudsz megmagyarázni? Hát az évente ismétlődő tankönyvmizériá. Azt, hogy az egyetemi tankönyvek kivételével a többit két évenként miért kell újraírni? Hát mi avulhat el két évenként a matematikában, a nyelvtanban, vagy pláne az ABC-ben? A Pitagórasz tétel több ezer éve ugyanaz. Az ikesigék, meg a mássalhangzók is ugyanazok, mint régen. Hát mondjuk a történelem könyvek újraírása még csak érthető, mert nálunk többször nem tudtuk előre, hogy mit hoz a múlt. Mondd meg őszintén, van valami törvényszerűség abban, hogy a hét melyik napján marad a legtöbb hiba a lapodban? Utóbbi idővel a csütörtöki számban nálunk, idén főleg szeptemberben, októberben. Ennek mi a magyarázata? Hát az, hogy szerda esténként, pont amikor az első levonatok készültek, akkor fürdött az okogó majomban a bálsági Ildikó. Darvasi István, mint a kormány hivatalos lapjának vezetője. Mit irigyel a rádiókabarétól? Azt irigylem a rádiókabarétól, hogy úgy lehet kormánypárti, hogy a hallgató észre sem veszi. Következő vendégem Pető Tibor, a Magyar Nemzet főszerkesztője. Fiatal koromból emlékszem egy hirdetésre, mely így szólt. Ami nincs a kirakatban, azt megtalálja bent az üzletben. Vagyis a sorok között. Eldugva a lap belsejében. Hogy van ez manapság? Régebben a híranyagot, a cikkeket hangoltuk rá az olvasóra. Most az olvasót hangoljuk rá a cikkekre. Hogy történik ez? Mondok egy példát. Gazdasági helyzetünkről háromfajta módon írunk. A hitelezőink számára kedvező színben festjük le. Akik nekünk adósak, azoknak részletesen taglaljuk nehézségeinket. Saját közvéleményünket pedig a valós helyzetről kellene tájékoztatnunk. Ők viszont úgyis tudják az igazságot. Ez a többféleség hogyan mutatkozik meg a főszerkesztő közérzetében? Tehát amúgy jól vagy? Hát gyakran úgy érzem magam, mint Karinti Frigyes, amikor azt írta, álmomban két macska voltam, és játszottam egymással. Én, mintha már három macska lennék. Pető Tibor, miért irigyli a rádiókabarét? A ti különleges státusotok, amit nagyon irigylek, az udvari bohóc státus. De miért gondolod különlegesnek a státusunkat? Mert lehetővé teszi az igazmondást. Nem akarom idézni, hogy kik mondhatják meg mindig az igazat. Csak a gyerekek és ti. Az Esti Hírlap főszerkesztője Kelem Béla. Mint közéleti személyiséget nyilván sok helyre hívtak már meg. Melyik volt idén a legemlékezetesebb ünnepség? A marctéri felüljáró átadása. Gondolom rengetegen voltak. Zárt körű rendezvény. Csupán 50-60 ember lehetett jelen, a tervezők és a kivitelezők. És hogy tartották távol az Esti Hírlap felbőszült olvasóit? Úgy, hogy ilyen történt az átadás 50 gyertya fényénél. Mihez tartották a gyertyát, a bűnbánathoz? Hát nevezzük inkább néma vezeklésnek, ezért a nemzeti színű szallag helyett egy kötelet vágtak át, amiből mindenki akkora darabot vágott és vitt haza, amekkora része volt a felelősségből. A hétfői hírek főszerkesztője Zele Ferenc. Melyik volt a legemlékezetesebb sajtótájékoztató, amire meghívtak? Ó, azt sose felejtem el. Örök emlékem marad az a díszes, merített papírra, aranybetűkkel nyomtatott meghívó, amely a rangos eseményhez méltó patinás színhelyre a Gellért nagyszállóba invitált. És mi volt a téma? Nemzetközi szimpózium a csótányírtásra. Van-e, amiért irigyled a rádiókabarét? Egy valamiért nagyon. Ugyanis a rádiókabaréban csak rahácsot nyomják, de a hétfői híreket nem csak a nyomdában. Faragó Vilmos az Élet és Irodalom szerkesztője. Hány előfizetője van az Élet és Irodalomnak? A példány száma az 60 000, előfizetője körülbelül 10 000. És hány író van Magyarországon? Hát ugyancsak nagyjából hivatalosan körülbelül 1000. Szép. Vagyis minden tizedik előfizetőre jut egy író. Úgy tudom, az írók száma állandóan nő. Az ország népessége meg állandóan fogy. Ha ez így megy tovább, lehet, hogy egyszer csak több lesz az író, mint az olvasó? Ez könnyen lehetséges, mert szinte ez már is így van. Tudnélik, minden olvasónak van legalább egy kedves írója. De vajon van-e minden írónak egy kedves olvasó? Az Új Tükör főszerkesztő helyettese Fekete Sándor. Most, hogy január 1-től minden szabad lesz, ami nem tilos. Te milyen új vállalkozásba fognál? Szívem szerint először is alapítanék egy újságot. Miért? Az Új Tükör nem az? Ennek az új lapnak más volna a feladata, meg a neve is. Mondjuk Magyar Botrány. Még nincs ilyen lap. Érdekes pedig... Ilyen tömény formában még nincs. A Magyar Botrányban ugyanis azokat a leleplező cikkeket, riportokat, novellákat közölném, amelyeket az Új Tükörben nem szoktam leadni. És gondolod, hogy ezért a lapért mindenfelől osztatlan elismeréssel halmoznának el? Nem, de ezzel is számot vetettem. Ezért egy másik lapot is csinálnék, másodfoglalkozásban. Már a címe is megvan, Pardon, avagy Nemzeti Helyreigazítás. Értem. Ebben megcáfolnád mindazt, amit a Magyar Botrányban közöltél. Úgy van. Figyeld meg, a lapok egy ideje tele vannak helyreigazítással. Az Élet és Irodalom hetenként bocsánatot kér, amiért a rossz tördelés miatt érthetetlenné vált Ködös Gejza vagy Homály Ibolya múlt heti költeménye. És közlik a helyes szöveget, amely még érthetetlenebb, mint a hibásan törlel. Vagy a képes hetilap bírósági ítélet alapján kénytelen közölni, hogy a megbírált tanácselnök a 63-as kilométerkőnél nem lövöldözött részegen a vadászpuskájával. A riporter állítása valótlan. Az elnök ugyanis a 62-es kőnél lövöldözött. Minden helyreigazítás rongálja a lapok tekintélyét. Ezért az én újságom felvállalná az összes többi sajtótermék minden helyreigazítani valóját. Vinnék, mint a cukrot. Sőt, az emberek lassan fölismernék, hogy azt, amit nem kell helyreigazítani, nem is érdemes elolvasni. Vagyis a konkurens lapok példányszáma rohamosan csökkenne. A végén aztán a többi lapból csak annyi példányt nyomnának, hogy el lehessen bennük követni azokat a hibákat, amelyeket az én nemzeti helyreigazításom jóvá tenne. Várjál, baj van. Ha elsorvad a többi újság, és nem lesz mit korrigálni, a nemzeti helyreigazítás is megszűnne. Ez a végső cél. Rengeteg újságírót lehetne végre hasznos munkára fogni a termelésben. Megszűnnének az újságok, a magyar sajtó tökéletesen elhalna, mint a leninizmusban az állam. A mikrofonnál Marton Frigyes. Kérem a segítségüket, konferáljuk be együtt a következő kádert. Könnyítésül annyit mondok, hogy dohányzik. Az önök szeme láttára még további könnyítés. Ki az, aki Helsinkiben, a térdigérő hóban, mikrofonnal a kezében, bundában beszél arról, hogy mi történik odabent? Nem tiszta, tovább megyek. Ki az, aki Madridban, a másik béketárgyaláson, Don Quixote szobra előtt áll, és arról beszél, hogy odabenn mi történt? Na, már valaki rájött. Utolsó kérdésem, hogy mindenki rájöjjön. Genfben áll a Genfi tó partján. Sirályok bombázzák. Dús lobogó sörényét. Ki az? Ipper. Ipper, már gyere. Hát akkor eresszük el, jó? Az első kérdésem mindjárt az lenne, hogy ugye minden kedden este veled indul az estén. Már aki a híradóval kezdi az estét, én általában azzal kezdem, hogy esti tornát az ritkán, nem tudom, látszik-e rajta. Hogy van az, hogy te miért választottad ezt a kettőt? Hát meg gondoltam, hogy kettől keddig valahogy kibírják. És különben is, hát kedd az a nap, ami ugye nem lévén vasárnap híradó, nem lévén hétfőn televízió. Kedre szépen úgy jól összejön minden. És én szeretek dúskálni. A borzalmakban. Nem, bor, minden híradó újabban, hát ilyen a világ, mond, tudom, tele van borzalmakkal, ugye? Igen, szolgáltatják, hát szolgáltatják elnökök, terroristák, katonák, ajatollahok és a hazai avatások. Na most, ha ilyen nincs, akkor mi van? Hát akkor beteszünk egy közlekedési balesetet. Az sincs. A meteorológia mindig segít. Hogy az ördög csodájába tudsz eligazodni ezen a közlemény nyelvben? Hát, tehát ez olyan pofon egyszerű, olyan pontos meghatározások. A katonai rangokat ismered itt a vállapon, ami van. Hát, ugyanígy van ez is. Nézd. A tábornok az az, hogy forró, elvtársi. Igen? Igen. Aztán jön az elvtársi. Igen. A meleg baráti. Igen. Baráti. Szívélyes. Ez már őrmester? Ez az őrmester. Van még közlegény is. Igen? Tárgyszerű. Na most a diplomáciai kifejezések, mint egy példát veszek, nem tudom, emlékeznek rá, hogy ugye az amerikaiak berepültek Kínába, és akkor 8267. Komoly figyelme. Ezt te milyen komolyan vetted? Nagyon komolyan vettem, egész pontosan tudtam, hogy még 50 komoly figyelmeztetés az amerikaiaknak, és rögtön összevesznek a szovjetekkel. Ne éljünk el a világpolitikában, maradjunk egy kicsit a televíziónál, mindjárt napi rágógumiánál, kedvenc munkahelyednél. Egy bor. Tudom, utálod a konkurenciát. Nekem konkurencia, beadom az ipart. Ide hallgatna. Egy apró, nagyon primitív kérdésem. Mondd meg nekem a televízió címét. Ha ne haragudj, hát azért ezt mindenki tudja. Szabadságtér 17. És mi van az Akadémia utcában? Ott is van a televízió. És a Bojtár utcában? A televízió. Münich Ferenc utcában? A televízió. Lenhosek utcában? A televízió. Rosenberg Házaspár utcában? A televízió. Ságvári téren? A televízió. Polák Mihály téren? A televízió. Szóval mindenütt. Igen. Akkor most mondd meg, hogy mi a televízió címe. 1810 Budapest. Most fordítsd le a műsorra. Rém egyszerű, hát kinőttük a szabadságteret. Gondold meg, hogy ugye mondjuk a felvétel elkészül a szabadságtéren. Akkor a berendezést és a díszleteket a Bojtár utcában csinálják meg, akkor az anyag átkerül a Ságvári térre, a Lenhosek utcában megvitatják. Csoda, ezek után, hogy a műsor olyan, amilyen. Ha ilyen sok helyen vagytok, hány dolgozója van a televíziónak? 3500. Hányan dolgoztok? 1000. 1000? Hát hogy az ördögben nőhetétek ki Magyarország legnagyobb lépköbméter beltartalmú épületét, nagyobb, mint a parlamenté? Ennek két oka van. Egyrészt a parlamentben kevesebbet vitatkoznak, mint a szabadságtéren. Másrészt pedig már a szabadságtéri épület csupa folyosó. Folyosó, van egy ajánlatom. Nem tudom, hát talán lehetne a kórházat gyakorlatát ajánlatom. Mitől beteg a magyar televízió? Nézd meg, a kórházakban is kirakják, most már ugye a folyosón is van, már a WC előtt. Ahol érik, már fölfüggesztett plafonra. Mi az ördög? Kiraknátok az íróasztalot, így végig. Odáig a folyosó. Nagyszerű. Bejönne a Nagy Richard. Nem is átordítani csak a folyosó végére, nem kell telefon se. Ketteske, bejött már Vitrai? Jó, rendben van, elfogadom az ötletet, csak egy baj van. Előbb magát az épületet kellene sajnos megoperálni. Mi baj van az épületet? Miért nem láttad azt a dúc erdőt, ami ott van körülöttem? Azt látom, hogy bakonyi erdő van elév ott, amit rakva. Aztán, hogy egy díszlet, hogy itt lesz most a, tudom én, valami új ilyen várjáték, ilyen, mi ez a, ismeretlen, vagy mi névtelen vár. Legalább néznéd a műsor. Én már öregszem, tapasztalt vagyok. Oh. Vagy valami erde, ilyen partizán film, szóval ilyesmire gyanakodtam. Nem így van, ez, mi megpróbáltuk a lehetetlen, hirdettünk, hogy a Magyar Televízió kőfaragót keres, hogy a homlokzatot rendbe hozza. De egy se jött. Ehelyett jött a tető, úgy lefele. Mi lesz akkor végül is ebből a dúcserdőből magyarázat? Hát egy kitűnő műsor. Már látom a címét. Déd unokáink is látni fogják. Van valami, ami miatt én nagyon gorombán meg vagyok sértve. Nem tudom, látták-e Ipper Pál, mint gegmen, ugye, azt ajánlotta a kereskedelemnek, hogy ha mi a fenének az, hogy csütörtökön este van a meghosszabbított, hogy hívják, akkor, amikor ugye ott mindenki így ül a televízió előtt, és miért nem a kereskedelem a hétfőn jelöli ki arra, hogy hosszabbítsák. Szóval azt akarod, hogy hétfője csütörtökön legyen szünet? Megint van egy tippem. Azt csináljátok, hogy vannak ezek a fincsi műsorok. Egy napra, mindjárt elmondom, hogy mire gondolok, családi kör, büntetővers, Szecskő Tamás, Juhász előd. Biztos a rekordbevétel a centrumban. Ráadásul megkönnyebbülne az egész problémánk, mert most törjük a fejünket a szakszervezet és az elnökség a 5 munkanapos hét bevezetése ügyében, hogy csináljuk ezt a televízióban. Hát én meg kell mondjam neked, hogy most minden nap látok hogy egyik riporter, másik riporter, harmadik riporter, öt napos munkahét. Nem mondjátok, hogy mit csináltatok ki ebben? Mi egy ilyen ország vagyunk. Ugye a világon mindenhol ez egy óriási vívmány, hogy öt napos munkahét. Vannak országok, ahol tüntetnek ezért, vannak, ahol sztrájkolnak, éhen is halnak az öt napos munkahétért. És itt pedig fanyalgunk rajta, hogy a legjobb esetben is azt mondjuk, hogy jó, hát nem is olyan nagy baj, egye fene, hogy csak öt napos a munkahét. Ahelyett, hogy örülnénk. Mindig, folyton az jut eszembe, az a régi vicc, biztos ismerik, hogy négy órás munkára keresnek valakit. Jelentkezik a munkaügyi osztályon. Igen, tényleg négy órás munkaidő? Igen, négy órás munkaidő. És tényleg csak szerdán? Igen, kérem, csak szerdán. Tessék mondani, minden szerdán? Szóval a sajtónak sikerült elvenni a kedvünket a ötnapos munkahéttől. Na jó, befejezésre kérdeznék én tőled még valamit. Jövő évben is minden kedden látunk a tévében. Remélem, de szeretném, ha nézők azt mondanák, hogy ha ez kedd, akkor ez az Ipper. Még mindig sokkal jobb, mint amikor a trapper nadrág divatba jött, emlékszel? Igen. És akkor azt szokták mondani, hogy trapper, flipper, Ipper. Abba a flipperbe biztos vagy? Nem vagyok benne biztos, de nem merem kimondani. Tehát egyébként is teljesen mindegy, hogy mit hallanak az emberek. Hát ez úgy van, mint hogy a külpolitikában sem az a fontos, hogy pontosan hogy van az a szöveg. Ha nem, mi a fontos? Hát, hogy én mit magyarázok belőle. Kedves hallgatók, kedves közönség, hol is kezdjem? Gondolom egyetértenek vele, hogy itt az év végén. Egész évben idefelé azon tanakodám, hogy hogyan is kellene kezdeni egy ilyen felelősségteljes poszton a mondandómat. Na, hát az önök köszöntése után hadd folytassam rendhagyó módon a megszólításokat, jó? Tehát kedves hallgatók, kedves közönség és egyből mélyen tisztelt elnöki tanács. Na, hogy tetszik? Ez volt a nagy ugrás, mi? Na, még egyszer, hogy bírjam szusszal. Tisztelt elnöki tanács, tisztelt Losonczy elvtárs. Sőt, mélyen tisztelt minisztertanács. Mi jövök a rozsonát rendesen, azt elhiszem. Tisztelt Lázár elvtárs. Ne tessenek meglepődni, hogy itten most belemajszolok a protokollba. Az az igazság, kedvet kaptam a nagyanyámtól. Igen, ő szok ugyanis minden év szilveszterén fohászkodni. Hát én sem akarok más, mint ő. Csak hát, hogy amit mondok, azt hallgassák meg odafönn is, igen. A nagyanyám az egy idealista. Ő a jó Istenhez szól mindig. Én materialista vagyok, nekem jó egy emelettel lejjebb is. Na, tisztelt felsőbb szerveink, ebben minden és mindenki benne van. Né? Valamit elfelejtettem, igaz? Tényleg ilyen hülyének tetszik nézni, mi? Azért, ha nem tetszik szólni, akkor is kiemelem, hogy tisztelt központi bizottság. Meg tetszett nyugodni? Jól van. Különben csak azért hagytam utoljára, mert ők a legkevésbé sértődösek. Szóval, Kádár elvtárs, hall engem? Ez a fontos. Önhöz szólok és másokhoz, mindenkihez és minden olyan intézményhez, akik és amelyek kezükben tartják az 1982-es esztendő alakítását, már úgy értem, hogy Mészői Kálmánon kívül. Önökhöz szólok, tisztelt és szeretett vezetőink, akiktől végre már nem kell tartanunk május 1-én a 30 kilós képeket. Mert történelmünk során először fordult a kocka, ugyanis közel 1050 éven keresztül mindig a plebsz akart a királyok országnokok helyébe kerülni, most végre elértük, hogy az ország vezetői irigylik a tömegeket, és a tömegek egyáltalán nem irigylik a vezetőket. Igen, én önökhöz szólok, akiknek abban megy el a fél életük, hogy mint aktmodellnek a szabadkézi rajzórán mozdulatlanul kell ülniük órák hosszat a legkülönfélébb elnökségekben, a legnagyobb dolgok érdekében visszatartva a legkisebb dolgokat, állik begombolkozva, ugyanis nálunk gallért kihajtani csak is a rangban Ransburg Jenők alatt állóknak szabad. Önökhöz szólok, akik nemzeti ünnepeinken, tehát évente úgy 5-6-szor kénytelenek a díszpáholyokban végighallgatni Keres Emiltől a Nem eléget. De még ez sem elég, mert kívülről kell fújniuk Balázs Árpád feldolgozásait is a Honvéd Művészegyüttes vegyes karával együtt. Önökhöz szólok, akiknek tiszta időveszteség például a Rózsadombon lakni. Az önök számára már régeség föl kellett volna építeni egy villasort a Ferihegyi hangár tövében. Milyen ötlet, mi? Kitaláltam a háztól házig diplomáciát. Szóval, kedves vezetőink, nyissák ki a fülüket, mert ha tetszik, ha nem, én kereken kimondom, és a szemükbe vágom. Köszönöm szépen! Én mindennel meg vagyok elégedve. Volt kibökni. De most már mindegy, kimondtam, nem érdekes. Hát lehet, hogy még bajom lesz belőle. Hát én vállalom a felelősséget. Szóval kérem, mindennel meg vagyok elégedve, de azért hát szabadjon esetleg ne talán önöktől egy apró cseprő csekélységet kérnem. Figyelték, milyen mester ilyen váltottam? Mi? Ez igazi Kovali Károlyos fordulat volt. Tehát kérni szeretnék valamit. És mindjárt itt az év vége, és biztos vagyok benne, hogy rövid időn belül új életet kell kezdenem. Na nem, nem azért, mert én akarom, frászt akarok én új életet kezdeni, dehogy is. Az, hogy nekem minden félében új életet kell kezdenem, azt mindig önök forszírozzák. Nem baj, hát nem baj, 10 év alatt hozzászoktam már, mert ugye először csak ritkában kellett úgy új életet kezdeni, 68 után 70-ben, na de aztán 73-ban, hát akkor aztán beindult a méta. Hű. Rendesen beletetszettek taposni a gázba, tisztelt vezetőség. Az elmúlt 3 évben meg egyszerűen már fél évenként kellett új életet kezdenünk. És idén egy kicsit mindig előbb, mint számítottunk rá. Miért? Na tessék ide figyelni. Bár már októberben elterveztem, hogy szilveszterkor leszokom a dohányzásról, hát erre önök nem már november 9-én letetszek szoktatni engemet. Avval tetszettek indokolni a dolgot, miszerint annyira, de annyira olcsó volt nyáron a zöldség meg a gyümölcs. Hála ennek a bazi marha nagy olcsóságnak, hát előbb lehetett emelni a dohányárut meg a szeszet, igaz? Oszposz, így mondta a Csikós nagy elvtárs a rádióba, és ez már az első hallásra annyira logikus volt, azon nyomban le is szoktam a dohányzásról. Ne én, könnyedén. Most, hogy már nem dohányzom, 2 hónapja semmi bajom. Hát nem mondom, 2 naponként megharapom a feleségem, de... Hát, hogy amúgy nyugodt vagyok. Na most sajnálom csak igazán, hogy nem voltunk piásak, mert ha most leszoktunk volna a cseresznyéről, egyből milliómosak lennénk. Ne? Valamelyik nap utazom a vonaton, szemben velem egy utitársam azt mondja, fogadjunk, hogy maga most szokott le a dohányzásról. Kérdezem tőle, hát onnan jött rá? Azt mondja, onnan, hogy a kekszet mindig belenyomkodja a hamutartóba. Én tudom, érzem és sejtem, kedves vezetőim, az új fél évre is fognak okkumulálni valami ötleteset, hogy hogyan kezdhetnék én új életet minél előbb. Hát, hogy csökkentsem az energiafelhasználást, vagy növeljem az exportot, hogy felejtsek el néhány minisztériumot, de jusson eszembe egy bűvös kocka, vagy egy bábeli csűrcsavar. Szóval nem tudom, milyen farbával tetszenek előjönni, hogy béreljek ne csak közértet, meg éttermet, de mondjuk olajfinomítót és öntödét is. Ne csak szakcsoportot, meg kis szövetkezetet alakítsak, hanem részvénytársaságot, vagy egy egész konszern. Gondolom mindegy önöknek, hogy mit csinálok, az a fő, hogy kockázatos legyen. Én már így szégyenkezve sütöm le minden kedden azt a gyámoltalan és immobil szempillám. Miért pont kedden este? Hely, mert most 48 héten keresztül mindig kedden este kapom pofámba azt az állandóan vállalkozó James Onedint, az anyja. Komolyan mondom, már jobban utálom őt, mint maga Mr. Fraser. Már azt érzem, én vagyok az a begyepesedett agyú hülye piás Baines kapitány. Mi kell ezt ilyen körmönfonton súlykolni? Csináljon a magyar televíziói sorozatot mondjuk a Mahartról, és legyen a címe a Gubcsi család, és kérdez. Na, mindig elkalandozom, mint a zokogó majom az anyaföldön. Na, várjunk. Szóval én tudom, tisztelt vezetőim, hogy megint bedobnak valami szerkezetváltozást, vagy kiskapunyítást, apró szabálymódosítást, netán valami új irányelvcsokrot. Én már alig várom, hiszen ugye mondtam már sokszor, szerencsétlen nemzedékhez tartozom, apáinknak még jutott a forradalmi tettekből, nekünk már csak a reformokra telik. Na de telik-e, tisztelt vezetőim, ez a kérdés? Telik-e? Mert én ugyan hajlandó vagyok havonta új életet kezdeni, ha megmondják, mihez képest. Hát kérem, el kellene már döntenünk, hogy szegények vagyunk-e, vagy gazdagok. Számomra ugyanis évek óta ez a legaktuálisabb kérdés. Két évvel ezelőtt égen földön minden közgazdász azt sikoltozta, akkora halomba gyűltek külföldi adóságaink, hogy ahhoz képest a Kilimandzsáró egy aprócska homokbucka. Mire mondok otthon, anyukám, kezd el porciózni a ráma margarin, mert híznak a kölkök és kinövik az államilag támogatott gyerekruhát. Fél év nem telik bele, jön nagypeckesen Fekete János, a Nemzeti Bank alelnöke. Azt mondja csak úgy diszkréten, hogy az egész ország hallja, nyugi gyerekek, minek a pánik, tegnap bedobtam a londoni tőzsdén az idei nemzeti jövedelmünket. Két hónap múlva kim vagyunk a vízből, holnapra megforgatjuk az egész világot. Mire mondok otthon, anyukám, édesem, kapkod ki az OTP-ből a félrerakott rádiógázsimat, jegyezz elő nekem a skálában egy Orion hifi toronyra, mert a Vámosival meg a Záraival együtt akarom visszasírni az Aranhuezi szép napokat sztereó. Aztán megint elmúlt 6 hónap, hát egy este ott ül a képernyőn a Veres Péter külkereskedelmi miniszter. Veres Péter nem az író, a költő. Szóval ott ül és hümmög. Erre mondok otthon, anyukám, hümmög a Veres, visszamondjuk a hifit. Megint eltelik egy fél év, egy délután nyilatkozik a tervhivatal elnöke, Faluvégi Lajos, és még aznap este nyilatkozik Hetény István, a pénzügyminiszter. És mind a ketten egyformán derűsek, hogy bár az árbevétel redukciós folyamata determinálta a mezőgazdaság kompenzatív rátáját, egy szót nem értek belőle, de észreveszem, mind a kettő ugyanazt mondja, a Faluvégi is, meg a Hetény is. Pedig a két nyilatkozat között épp az előttem az utódom ment valahol. Az a kérdés merül föl, hogy szegények vagyunk-e, vagy gazdagok, ugyanis a helyzetek, az értékek korunkban elég gyorsan változnak. Amikor én voltam gyerek, ócska fakockát tologattam a parkettán, azt képzelve, hogy ez egy gyönyörű áramvonalas pobjeda. Megőrültem volna egy műanyagból készült fiattér. Most karácsony előtt az egyik játékboltban láttam egy ilyen kiuggatott, ilyen pálcikás faépítőt, 680 majdnem konvertibilis forintért. Kérem, ezért a 680 forintért ma, ha akarom, megveszem egy trafik teljes fröccsöntött autóparkját. Vagy itt van a lóden, amit úgy szégyeltek a szüleink, ugye? Nyáron Bécsben a Kertner Strasszén a feleségem kiszúrt magának egy ilyen szörmével bélelt lóden. Hát nekem már gyanús volt az is, hogy a kirakatban nem volt kinn az ára. Hát bementünk, potom 38 ezer shillinget kértek érte, mert hogy a lóden belül nerccel volt bélelve. Na jó, én nem a feleségemen lepődtem meg, mert azt tudom, hogy neki sasszeme van. Inkább azon, hogy azt a lóden kabátot bérmunkában a Május egy ruhagyár készíti. Na meg aztán nézzük meg, hol az a hely, ahol én ma szegénynek érezhetem magam Magyarországon. Szegény vagyok ugye a hentesnél, de legalább sorban állás nélkül. Szegény vagyok a benzinkutaknál, abban a méregdrága autómban. Ez is egy vicc azért, nem, hogy aki gazdag, annak veszek telik kis kocsira, de aki szegény, az kénytelen megvenni a nagy kocsit, hogy legalább valami fekete fuvarra rentábilis legyen a közlekedése, mi? Szegény vagyok, amikor tárgyalni kezdek a kőműves kisiparossal, és egyszerűen koldus, amire befejezi a házat. Szegény vagyok még a Hiltonban. Jó, hát csak az étteremben, mert a nemzetközi játékkaszinóban még szegény sem lehetek. És akkor nézzük meg, hogy hát hol lehetek viszont, és mikor gazdag. Hát gazdag lehetek például a közértek tejtermék hűtőpultjainál. Hát azért gondolják meg, nem? 15 féle színes joghurt egy ilyen apró közép-európai államban. Hát azért az már valami. Jó, hát a 15-ből csak az egyszerű fehér joghurtot bírom megenni. Hát de milyen jól néz ki egy ilyen legújabb szuperkolor modul joghurt, nem? Vagy például okáért gazdag vagyok a színházakban, meg ilyen kultúrcentrumokban. A párizsi olimpia színpadán, komolyan mondom, 300 frankot is elkérnek, ha mondjuk a Gilbert Bécóra vagyok kíváncsi. Koronapódiumon meg foton 30-ért nézhetem meg a Paudics Bélát, ne? Pedig a Paudicsnál a Gilbert Bécó nem 10-szer jobbám. Gazdag vagyok még itt van a gyógyszertárakban. Egy teljes család halálos betegségét megválthatom 3 forint 70 fillérért. És tele vannak a lapok közgazdaságtani ismeretterjesztéssel. A tévében naponta csinálnak filmet pénzről, aranyról. Hetente jelennek meg szakkönyvek ilyesmi címekkel, hogy azt mondja, Magyarország gazdasági krakénőnek 1000 éves története. Vagy kiszabálta meg az aranytojástól jó fejős tehenet. Tudni, hogy ki honnan nézi és milyen módon. Ugye, mi a különbség az elmebeteg és az idegbeteg között, ugye? Az elmebeteg azt hiszi, hogy 2x2 = 5. Az idegbeteg azt tudja, hogy 2x2 = 4, de kevesli. Itt házon belül, szűk pátriánkban is, ugye? Fölvetődik a kérdés, hogy mihez képes vagyunk szegények és gazdagok. És hogy mihez képes kell ezt vizsgálnunk. Hát én már tudom, tisztelt vezetők. Magunkhoz képes. Van, aki matematikailag, van, aki történelmileg nézi. Nekünk nyelvtanilag kell néznünk a szocializmust. Hát van, aki így csinálja a szocializmust, van, aki úgy csinálja a szocializmust. Isten ne adja, még amúgy is csinálják a szocializmust. Nekünk hogy kell csinálni? Magyarul. Hát ez az anyanyelvünk, ne? Lehet, hogy néha megbicsaklott a hangunk, hogy volt, hogy minden mondatban mindig ugyanaz az alany szerepelt. De most már nem kell megtapsolni azért. Hogy aztán túl sok lett a mellékmondat. Szóval sokféleképpen beszéltünk, de hát most eljutottunk oda, hogy értünk a szóból. Hogy ragoztunk? 45-ben felkiáltó módban ragoztunk. 50-ben felszólító módban, 54-ben éppen ezért kérdő módban, 56-ban feltételes módban, 57-ben kijelentő módban, és 60-ban eljutottunk a meghatározó módig, onnantól kezdve most, 981-ig végre mondhatjuk, hogy jó módban ragozunk. Ez így van, kérem. Szegények nem vagyunk már, gazdagok lehetünk még. Hogy mondani szokták, hát jó módúak vagyunk. És ha fogytán a pénzünk, akkor mindig számíthatunk a legnagyobb hazai fizetőeszközre. Forint? Tehetség. Én a tehetségre gondoltam. Persze a vágyak mindig mások, mint a realitás. A két fogalom közti hullámverésben hajózunk mi is ma este. Vágyak és realitások. Bár, kedves vezetők, hát mi megértőek vagyunk. Abszolút. Mi még az igényeink is csak abban az ütemben nőnek, ahogy arra lehetőséget biztosítanak nekünk. Úgy szellemileg, mint gazdaságilag. Mi megelőztünk egy olcsó kis kvarcórával a Garai térről, és hamis aranygyűrűvel a Práter utcából, és futó kis viszonnyal a Rákóczi tér 4B alatt. Amire nincs pénz, arra nem vágyakozunk. De azért mégis a vágyak és a realitások viszonylatában el tudnék mondani végezetül önöknek egy példabeszédet. Egy úr és egy idegen hölgy utazik egy kupéban, hasonló példaerejű történet. Fél órai út elteltével így szól a férfi. Hölgyem, ne tartson aszfaltbetyárnak, de fél órája megbűvölten nézem önt. Ne haragudjon rám, de nekem 1000 forintot is megérne, ha egy kicsit, hát hogy is mondjam, megpaskolhatnám a mesztelen popsiját. Kérem, uram, kikérem magamnak a zakladást, hagyja abba, vagy hívom a kalauzt, mondja a hölgy felháborodottan. Nem, hölgyem, hát rá a férfi, de 10 perc múlva újra kezdi. Tényleg, hölgyem, ne tartson aszfaltbetyárnak, de esetleg 2000 forintot is megérne, ha a mesztelen pop... Kérem, elég, sikít a hölgy, meg fogom húzni a vészféket. A férfi eláll a dologtól, majd újra meg újra kezdi, hát végre 5000 forintnál megállapodnak a nő. Rááll a dologra, szóval húzza be a függönyöket, húzza le a spalettát, gyorsan legyünk túl az ügyön. Hát a hölgy is lehúzza, amit az ügyhöz le kell húznia. Ott tündököl már is a férfi orra előtt vágyának tárgya, a férfi azonban nem mozdul. Na, mi lesz már, kérdi a nő hátrafelé. Hát, paskoljon már, nem merek, mondja a férfi. Miért nem? Nincs egy vasam se. Most Farkasházi Tivadar sorozatának újabb darabját adjuk közre, Mit is ír és hogy is hívják címmel. E sorozat két szereplő áldáz vitájában merül ki. Az egyik mindig azt mondja, hogy mi az, amik megjelennek az újságban, a másik mindig azt mondja, hogy mi az, amik soha nem jelennek meg az újságban. A szereposztás, Mit is ír Inke László, hogy is hívják, Haumann Péter. Jó napot, kedves Ince! Jó napot, Baumannkám! Na, mit olvas? Semmit. Pihenni fogunk, Baumannkám, és megvalósítjuk a lehetetlent. Micsodát? Szeretni fogjuk magát. Nagyszerű! Na, tőzsé, mi van, még mindig pihenünk? Még mindig. Rendben van. Forduljon csak egy kicsit profilba. Mondja, nem rokona maga véletlenül második Rákóczi Ferencnek? Baumannkám, ne játsszon velem sokkoló színházat. Miért lennék én rokona második Rákóczi Ferencnek? Akkor el tudnám intézni, hogy a posta emlékbélyeget adjon ki magáról, ahogy így pihen a padon. A posta csak jelentős események alkalmából ad ki bélyeget. Hát persze, most jelent meg például emlékbélyeg Vaj Ádámnak, második Rákóczi Ferenc udvari marsalja hambai hazahozatalának 75. évfordulója alkalmából. Igazán megjelenhetne magáról is egy emlékbélyeg. Ez nagyon kedves. Csak városképi okokból a másik oldalra tenném a ragasztót. Szól, ahol... Semmit. Na, és ahhoz sem? Ahhoz sem. Mondja, mit nyűzsög itt? Beszeretnék kerülni az ifjúsági parlamentbe. Inkább gyönyörködjön a csillagokban. Ez komolyan gondolja, vagy csak valami hirdetés? Milyen hirdetés? Mit tudom én, össze kell gyűjteni 10 csillagot, berakni gyupaskatujába. És akkor jól kijövök, ha bemegyek. Baumannkám, mi baj a reklámokkal? Miért rossz az magának, ha teszem azt, ifjabb Bartók Béla a Skálában dedikál? Hát, mert akkor jövőre a Kodály az Expóban fog. Na, olvasta, hogy hevesen eltűnt 1500 birka? Hallatlan. Hogy történt? Úgy jártak, mint a Békásmegyeri tanács a kisiskolásokkal. Miért? Tévesen satszolták meg a szaporulatot. 3 éve, amikor utoljára számolták meg őket, még megvolt a 4500 birka, de most csak 3000 van. Jó, szegény. Egy-kettő közülük rotyogva távozhatott az élők sorából. Miért nem számolták meg őket gyakrabban? Baumannkám, hát számolt már maga a birkanyájat? Hát úgy igazából még nem annyira. Hát tudja, milyen nehéz? Miért? Azért, mert élő gyapjú, mozog. Ja, hogyan egyáltalán nem nehéz nyájat számolni. Na, tessék, hát akkor mondjon egy új módszert. Tessék, kérd. Teszem. Befestem a lábaikat feketére, és amikor kész vagyok, osztom négyel. Na és, ha nem osztható, akkor koszos a juhász lába. Mondja, maga szokott lábat mosni? Na persze. Ezzel a kézzel? Na, majd a magáéval. Na jó. Na, gyönyörködjön inkább a félholdban. Tény, milyen szép félhold. Mondja, a törököknek miért nem csinálunk olyan nosztalgiatúrákat, mint az osztrákoknak? Na, ha ezt elmagyarázza, akkor azt is elhiszem magának, hogy a gyümölcsoltó boldogasszony a Micsurin özvegye. Hát képzelje csak el, egri várjátékok, konty és grüngy. Előtte forró leves, után az zrínyi vacsora. Az milyen? Vacsora után fizetés nélkül ki lehet rohanni. Balbankám, 3 éve hülyít engem. Ha nem kéne már az agyát elküldeni műszaki vizsgára. Csak gondoltam, egy kicsit felvirágoztatom az idegenforgalmat. Csak ne féltse őket. Nem olvasta, hogy nudista strand lesz. Vonyarcvashegyen. Vonyarcvashegyen. Mondja, nem tudna engem oda bejuttatni szúnyognak. Persze, mi? Szeretne felcsípni valamit. Na, azért egy kis átfutás kell az ügynek. Nálunk ez nem olyan egyszerű, mint az NDK. Mi, ott miért egyszerű? Hát azért, mert ott találtak neki egy jó nevet. Freikörperkultúra. Szabad testkultúra. Aha. Maga megmerné tiltani a testkultúra szabadságát? Hát, Vonyarcvashegyen nem. Ott rend lesz. Ott Havashegyen egy bombanő kifekszik, minden kompassz arra mutat. Mondja, Balmankám, tulajdonképpen hát mi egy nudista strand előny? Rengeteg. Például ott a titkárnője. Fel sem kell nézni, az árnyékából megismeri. Tiszteletem, Ince kartárs, maga itt lófrál. Azért én egy csomó dolgot nem értek. Tessék, például. De hát ki fogja akkor ezt a strandot megnyitni? Hát, azt veszem, hogy testkultúra. Gondolom a művelődési miniszter helyettes névtitkár takarító nője. De miben? És hogyan? Gondolom előbb ünnepélyesen átvágja a melltartót. Aztán fecskék és klótgatyák repülnek a levegőbe. Hát, hülyeség. De mondja, miért fityimálja le állandóan az én ötleteimet? Ez egy ötlet. Az új amerikai tévévetélkedő. Az igen, az egy ötlet. Aki nem tud válaszolni, annak le kell vennie egy ruhadarab. De ezt tudja, mikor lenne ötlet, ha tábornokok játszanák. Hogyan? Úgy, hogy aki nem tud válaszolni, annak le kell venni egy kitüntetést. Ha pedig elfogyott, akkor egy rakétát. Hát valóban nem ártana. Tudja, nem kéne mindenáron elpusztulnunk, csak az a pehjünk, hogy Európában élünk. Na, ezt kimondta. Cohen úr. Az kicsoda. Nem ismeri Cohen urat, a neutronbomba atyát? Nagyon kedves ember. Igen, ő mondta azt is, hogy a következő világháborúban nincs többé szükség se hősökre, se bátorságra. Hát azért ma még el kell a kék útlevélhez. Tudja, mi az abszolút bátorság? Mi? Ha egy bécsi zsinagógában éhező ira fogoly olasz börtönigazgatónak álcázva Beirut fölé repül egy Starfighterral. Ja, hát igen, még az a szerencse, hogy nálunk nincsenek terroristák. Nincsenek? Igen. Alig néhány órája szedte el egy terrorista a félhavi fizetésemet. Na, ne vicceljen. Fegyver volt nála? Az nem, csak egy elemlámpa. Elemlámpa? Minek? Azzal olvasta le a gáz és villanyórát. Fűtsenek kevesebbet. Kevesebbet? Pont fordítva, többet fogunk. Hát kiszámítottam, ha sikerül 40 fokra felfűteni a lakást, akkor legközelebb nem fizetünk semmit. Hogyhogy? Hát úgy, hogy akkor átfordul a gázóra, és ugyanannyit fog mutatni, mint most. A maga gázórája teljesen mindegy, hogy mit mutat az utolsó ítélet után. Mi már utána vagyunk? Az utolsó ítélet az egy repülőgép. Aha. Egy gyönyörű repülőgép. Egy hatalmas, ezüstösen csillogó gépmadár ablakok nélkül. De miért nincsenek rajta ablakok? A sugárzás miatt. Tudja, amikor majd kitör az atomháború, Reagan elnök azonnal felszáll rá a családjával, és onnan fentről nézik a tűzi játékot. Igen? Hova száll le? Hát az még nincs kitalálva. De azért már kipróbálta, hogy egy kis gusztust csináljon nekünk. Nem látta a tévében? Olyan szép kockás ing volt rajta. Jaj, a gépmadáron? Az elnökön? Sajnos nem láttam, de a csehszlovákiai malév gép leszállását sem láttam. Végre valamit leszállítunk, és akkor azt se látom. Először. Megjelent egy rövid közlemény, majd néhány hétre rá, a szakértői vizsgálatok után egy részletesebb is. Na látja, ezzel nem értek egyet. Hát miért nem lehet azonnal írni róla? Tessék, ha magának behúzok egyet, most adja vissza, vagy előbb megvárja a szakértői véleményeket. Maga egy Ciolkovszki és egy Pullai Árpád együttvéve. Mondja. Maga szerint az, hogy történhetett, hogy a Varsóból érkező Polónia Express neki ment az ütközőbaknak a keletiben. A Polónia? Uh-huh. Hát biztos át akart menni a nyugatiba. Baumankám, hát az lehetetlen, hát nem engedi a vasba. Mondja, maga hogy fogadta az új pálinka árakat? Jaj, vegyesen. Viszont Solt vadkerten a zug pálinka főzők állítólag még ünnepi gundel palacsintákat is gyújtottak. Miért pont Solt vadkerten? Ott terem a legtöbb szocialista bor. Szocialista bor? Hát az milyen? Független a tőkétől. Azért közgazdaságilag nem értem ezt a pálinka áremelést. Maga érti? Az áremelést nem érteni kell, hanem megérteni. Akkor legyen szíves, értesse meg velem. Hogyha egyetlen alkatrész se drágul, akkor mitől drágult a végtermék? Ezt hogy érti? Úgyhogy mitől drágult a pálinka? Ha a cukor se drágult, aha, a gyümölcs se drágult, aha, az élesztő se drágult. Aha. Hát egy dolog drágult. Micsoda? Az állam. Tényleg. Lehet, hogy megint szűkebb idők jönnek, mert megint leadnak egy csomó állami kocsit. Hát igen, minden Skoda három napig tart. Jövőre már csak fekete, lefüggönyözött trabantok suhannak az utcában. A pesti viccek pedig úgy kezdődnek, két államtitkár beszélget a villamos pótló buszon. Jó, hogy nem azt mondja biciklin. Miért ne? Képzelje, milyen szép látvány lenne. Sofőr a nyerekbe, a miniszter a vázon. Ne legyen ilyen pessimista. Inkább azt mondja meg, hogy maga szerint milyen lesz az 1982-es esztendő. Közepes. Rosszabb lesz, mint a 81-es, de még mindig jobb, mint a 83-as. Gondolja, hogy nem lesz valami bő esztendő? Se baj. Fő az egészség, a béke, meg az, hogy jókedvűek legyünk. Na. Azért a bőség előbbre való, mint a jókedv. Nem, hát pont fordítva. Hogyan, honnan veszi? Hát Isten áld meg a magyart. Hát ez most hogy jön ide? Na folytassa. Jókedvvel bőség. Na látja, hogy a jókedv előbbre való, mint a bőség. Gyula, Bodrogi, gyere be! Jó estét kívánok, kedves hallgatóink, kedves közönség! Nem is tudom, hogy minek jöttem ide a mikrofon elé. Mi értelme ennek az egésznek? Bejövök, beszélek, önök hallgatják. Néhány perc az egész, aztán indulok kifelé. Önök tapsolnak. Kicsit még maradnak, aztán önök is hazamennek. De minek jöttek ide arra a kis időre? Arra a kis időre. Egyszerűen képtelen vagyok szabadulni ettől a mondattól, amióta a tévében elhangzott. Nem tudom, hogy emlékeznek-e, a Békásmegyeri lakótelep iskola hiányáról volt szó a Hét című műsorban, hogy nagyon sok a gyerek Békásmegyeren, nem férnek be az iskolába. Ezért kitalálták az iskola körzetesítést. És megkérdezték egy felelős tanácsi hölgyet, hogy miért nem építenek még iskolát, vagy miért nem bővítik a mostanit. A hölgy körülbelül azt válaszolta, hogy ez a demográfiai hullám csak pár évig tart, nem érdemes iskolákat építeni, mert minek arra a kis időre. Persze most, hogy már kiderült, hogy kevés az iskola, most már tényleg késő lenne belefogni az építkezésbe. De engem igazából nem is ez piszkál, hogy most kiderült, hanem az, hogy hogy lehet, hogy eddig nem derült ki. Most az én barátaim itt a Rádió Kabarénál utána néztek a dolognak, és megtudták, hogy amikor a Békásmegyeri lakótelepet tervezték, előrelátó szakemberek úgy döntöttek, hogy lakásonként 0,5 lesz Békásmegyeren a szaporulat. Vagyis minden lakásra egy fél gyereket terveztek. Csak hát, hogy az ismert közmondás mondja, szakember tervez, nász éjszaka végez. Nem minden lakásra jutott egy fél gyerek, hanem minden gyerekre jutott egy fél lakás. Így aztán, amikor eljött az ideje, mindössze 7000 gyerekkel több indult el az iskola felé, beiratkozni, mint amennyit terveztek. Hogy hogyan tudott ez a 7000 kis lurkó 6 éven keresztül ilyen tökéletesen elrejtőzni az illetékesek szeme elől, ezt sose fogom megtudni. De azt már tudom, hogy ez a demográfiai hullám csak néhány évig tart, és nem érdemes plusz iskolát építeni arra a kis időre. Lehet, hogy így van, lehet, hogy nem. Nézzünk csak bele a dologba egy kicsit részletesebben. Aki most jár elsőbe, az 1975-ben született. Szülei, bár eléggé tervszerűtlenül, de nem kizárólag élfhajhászásból nemzették őket, hanem állampolgári kötelességüknek is tartották. Államunk jelentős támogatást nyújtott e nemes megmozdulásukhoz. A világon talán elsőnek mi vezettük be a gyest. Kimondtuk, hogy elsősorban a sok gyerekesek kapjanak lakást, akinek meg nincs gyereke, ígérjen! És az ifjú párok ígértek. De az ígéret szép szó. Ha megtartják, úgy jó. A többség verejtékes munkával. Lankadatlan szorgalommal. nappalt éjjét éve munkálkodott, hogy állja adott szavát. De akadtak olyanok is, akik kihúzták magukat a kötelességteljesítésre. Most talán nekik hallelujázunk, amiért nem okoznak tanterem gondokat. Tehát a szava hihető szülők gyerekei megszülettek 1975-ben. A mama gyesen volt. Bölcsöde nem kellett, az óvodagondok is megoldódtak úgy, ahogy mert élelmes nyugdíjasok sorra rendre nyitották a maszekovodákat. De most itt az iskola. Illetve nincs itt, mert arra kis időre nem érdemes. Persze mondhatnánk, vannak nyugdíjas tanárok, akik magánúton megtaníthatják a nebulókat írni, olvasni. Számolni már nem, mert így, ahogy most kell, azt ők se tudnak. És különben is, meddig él egy ember? 70-80 évig. Arra a kis időre nem érdemes. Igen ám, de ezek a gyerekek 1993-ban 18 évesek lesznek. Katonakötelesek. És nem lesz elég laktanya. Újakat építeni meg arra a kis időre nem érdemes. De ezek, ha 81-ben lett volna elég iskola, akkor 93-ban csak ki kellene tenni a táblát, hogy fényképezni tilos és kész. De így csak egy megoldás lehet. Vannak ugyebár nyugdíjas tábornokok. 93-ban talán már Cinege elvtárs is nyugdíjba lesz. Majd nyit egy honvéd szakszövetkezetet. Amolyan fél maszek honvédsége. Sőt, nem is fél, mert a magyar honvéd nem fél. Egyenruha persze nem lesz elég, mert minek arra a kis időre. De hát alsó ruhája minden srácnak van. Majd az lesz az uniform is. És ha kevés a puska, legfeljebb elmennek kapálni, azt már megszokták. Persze lehet, hogy nem lesz elég kapa, mert minek arra a kis időre. És aki tovább akar tanulni, az egyetemeken már ma, 81-ben is kevés a hely. Mi lesz 2000-ben? Maszek egyetem? Az állami egyetem képezi az STK orvosokat, a Maszek egyetem a magánorvosokat. De egyáltalán lesz szükség orvosra? Muszáj az embereket meggyógyítani? Hát érdemes arra a kis időre? De lehet itt még más is. Az ezred forduló táján a gyerekeknek családot kellene alapítani. Csak hogy a fiú nem veszi el a lány. Mert minek arra a kis időre a válásig? És különben is. Mire nősüljön? Szakmát nem tanult. Ugye, mert minek arra a kis időre? Nincs más dolga, cselleng az utcán. Ez bűnözésre csábítja. Börtönbe kerülne, ha lenne elég börtön. De nincs, mert minek arra a pár évre? Akit elítélnek, kap egy sorszámot, aztán ha lesz hely, leüli. És mire szabadul, már mehet is nyugdíjba. Na de nyugdíjat nem kap, mert nem dolgozott. Szociális otthonban nem mehet, mert az kevés van. Minek arra a kis időre? Kis időre, ha-ha-ha. Az csak hiszik. Szó sincs itt kis időről. Hiszen ez az elátkozott korosztály örökké fog élni. Még 120 éves korában se hunyhat el, mert nem lesz elég koporsó. De temető se lesz, mert minek arra a kis időre, úgyis föltámadunk. De addig is, amíg feltámadunk, vagy legalább amíg a felelősség érzetünk fel nem támad, kellene valami megoldást találni. A békás megyeriek azt tanácsolták, hogy az illetékes tanácsi hivatalnokoknak az igazolványába az 1981 helyett ne írjuk be, hogy 1982, mert minek arra a kis időre? furcsa dolog történt a napokban a színházban, ahol dolgozom. Egy színpadi kellékem tartottam a kezemben, amikor is Sas Jóska kollégám megkérdezte, ez munkaeszköz neked? Vagyis ő munkaeszközt kérdezett, én meg mókaeszközt hallottam. Ugyanis az adott kellék egyben tényleg, hát mókaeszköz is. És akkor rájöttem valamire. Az én munkám a móka. Így a kettő egymásba behelyettesíthető. Elmondom, hogyan mindjárt rájönnek, hogy ahol móka lesz a munkából, az nem csak a mi móka területünk. Mókahelyem a mikroszkóp színpad, vagyis ez a színház biztosít számomra megfelelő móka alkalmat, ahol én, mint mókavállaló, móka viszonyban állok. Feladatom bár nagyon mókaigényes, a fizetésem csak mókabér. Jó magam, régi mókás családból származom, apám a mókás mozgalom régi harcosa. A háború előtt a mókás elnyomók ellen mókás testvéreivel mókabeszüntetéseket szervezett. Ezért akkoriban kiadták neki a móka könyvét. A hagyományokhoz híven én is, amint mókaképes lettem, móka viszonyba álltam, idén megkaptam a móka érdemrendezés fokozatát. Éljen a móka nagy nemzetközi ünnepe, december 31, mókásököl, vasököl, oda csap, ahova köl. Hát kérem szépen, mindenki a fedélzeten, ugye? Ez a mi műsorunknak a címe. Úgyhogy egy haladó hagyomány, most újra fölélesztünk, októberbe kezdtük el, és rájöttünk, hogy érdemes folytatni. Engedjék meg, hogy a partnereket jelentsem be először. Cicvarek szerepében Bősze Péter, Dömös szerepében Szacsvai László. Ifjú Zacsek, Benedek Miklós. Alázatos szolgája, van szerencsém, mi újság Dömösként, hogy ityeg a ficsek, Cicvarek? Hála Istennek, Zacsek úr, csak-csak. Üdvözlöm, Zacsek. Örülök, hogy még idén találkozunk, legalább boldog új évet kívánhatunk egymásnak. Maga csak ne kezdjen el zukkolni azzal az opportunista sláger szövegeivel, jó? Mert itt helyben összekonfrontálom magamat. Miért kötekedik már megint? Mindenki jókedvű, mindjárt itt az éjfél. Lepjen meg bennünket, s kívánjon boldog új évet nekem, meg a Cicvareknek. Hát a Cicvareknek ább óvó nem kívánok. Prosecundo, cogito, ergo sum. Magának meg azért nem kívánok boldog új esztendőt, mert a maga hurrá optimizmusához Dömöském lapátoljon hozzá egy adagot az a napos csibel elkű bokadi Béla. Tudja, mit kap maga? Alea jachta est! Jól mondom, Cicvarek? Hogy jó-e? Bár a bokodi lenne olyan realista, mint a Zacsek úr. Megőrülök, Cicvarek. Magának a Zacsek egy realista? Csak ne tegyünk itt föl körös kérdéseket. Igenis, nagyon szabatosan dadogta el magát a Cicvárcsek. Speciál én tényleg, hogy egy realista vagyok. Méghozzá szocialista realista. Na persze, nem par excellence a Zdanovi értelemben. Na de azért mégis inkább, mint a fiatal magyar írók agyonvitatott idveskéje, Eszterházy Péter elvtárs, ifjú Titanic. Igaz? Cicvarek. Maga mindig bánt valakit. Maga örül, ha belemaradt egy védtelenbe, mert maga egyáltalán nem realista. Maga egy kellemetlenkedő vészmadár. Lepereg rólam a vádaskodása, mint felperesről a Flukné papácsi Edith. Mert hogy én volnék itt a vészmadár, az kézből kontrázom. Ösmeri maga azt a műsort a televízióban? Hogy a nyugalmunk érdekében? Ösmeri? Ösmerem. Na, hát ezzel a műsorral szokják úgy negyedévenként riogatni azt a békeharcos attitűdömet. Az utolsó adásban olyan derűs könnyedséggel ecsetelték. Micsoda kínok által enyészek majd el attól a frappánsan összeaprikált neutron töltettől. Hogy megmondom magának úgy, ahogy van, a kedves öreganyám ablakpárkányán huhogó kuvikmadár egy jehudi menuhin volt a Kovalik Károlyhoz képest. Helyes a dörgés, Cicvarek. Na, helytelen! Ha csak meglátom a Kovalikot, pakolom a tarka babkonzervet és rohanok a légópincébe. Dömös honvéd! Minek az ilyen műsor, mi? Miért mindig a bajós jeleket figyeli? Bízzon most az egyszer mondjuk abban, hogy a következő esztendő mégiscsak boldogabb lesz, mint az előző. Még egy ilyen kiáltvány, Dömös Pötyi, és szemközt tegezlek. Maga tényleg azt képzeli, hogy mindentől függetlenül, most éjféltől, mint egy kormányerejű rendelvény, hatályba lép a minden szocializmust elöntő bakchanália, ami? És január 1-től a KGST integráción belül már rúbelért kapjuk az örömmámort is, mi? Az olajjal meg a gázzal együtt. Mit gondol, Cicvarek? Ezt képzeli ez a Dömös, mi? Nem képzelek semmit. Csak nem hagyom elrontani a kedvemet. Nem hagyja elrontani a kedvét. Ajjaj. Hát mi maga Dömös boci? Olajsejk Kuvaitban? Vagy netán egy egész emirátus az Astoria hajjából? Nyúljon már bele abba a füsszűrő szimfóniától bűzlő nadrág zsebibe, és nézze meg, ki van az egyik félbarna bankójára tetoválva az aprója mellett. George Washingtoné, az USA fővárosának névadó körösztapja, vagy második Rákóczi Ferenc fejedelem, akiről írd és mond mindössze egy szögletes túrós tésztát. Na és azt a bizonyos teret nevezte el a hálás utókor. Jól ködröm a fifikát, Cicvarek. Pazarul, Zacsek úr, csak csodálom. Ez nem vicc, Zacsek. Maga nem tudja, hogy mennyire szorongat bennünket a csere arány romlás. Szorongatán bennünket az a jó, perfekt, hideglelős kommentár halandja, meg az a halánték zsipasztó tömegkommunikációs agykröszt, mi? Az ilyesfajta fal mellégid maga beadhatja 9.999.998 hamupipő lelkű állampolgárnak, de nem neked, meg a Mézes Flóriánnak. Ki az a Mézes Flórián? Olvasni kellene, Dömös buci. Olvasni kellene szerdánként a heti világgazdaságot. Nem pedig minden nap az esti hírlapban csüngeni azon a jó reményt keltő Bende Ibolyán. Mert hogy a Mézes Flórián nagyon helyesen kinyilatkoztatta, hogy dömping van a konzervatív apologetikában. Ne mondja. De mondom. Déli gyümölcsből most nincs dömping, apologetikából van. Speciál borsodi acélból is van dömping, de annak meg speciál szemben az apologetikával nincsen piaca. Mi az az apologetika? Hát az apologetika, az apologetika oszposz olyan, mint a lukulin meg a bilagit. Csak hátsó kerék meghajtása. Világos a pavlovi reflex? Annyira világos, Zacsek úr, hogy már csuklom tőle. Igenis, van cserearányromlás, van világpiaci kényszer, mert köztudott, hogy a világpiac ellenáll és nyomaszt. Na, hát akkor figyeljen a szavamra, Dömös pubi, ha még az életben azt akarja, hogy legalább hátrányos helyzetűnek tekintse a társadalom. Ha hiszi, ha nem, a világpiacnak halvány segéd fogalma sincs arról, hogy a magafajta kispolgári siketfajt mekkora zsippadságokat kukorékol rá arról a készlet felhalmozó szemétdombjáról. Talán a világpiacot figyelmen kívül lehet hagyni, igen? Na, elmondok magának egy példabeszédet, Dömös Big Fitz. Szóljon, ha megakad a 20 filléres. Képzelj el a világpiacot, mint egy nagy tomporú, dúskeblű, fölékszerezett, a klímax határán már jócskán túllendült amerikai milliomosnő. Megvan? Tegyük fel, hogy ez a spine from United States of America, bizak már a strangers in the night, ide jön Budapestre, hogy a nálánál ifjabb hímek legeltethessék rajta azokat a dolláréhes szemeiket. Tud követni? Én igen. Na, speciál épp a maga düllett aszkétizmusa szimpátiába aszalná a világpiacnak álcázott démont. Maga pedig szexuális célzattal fölhurcolná őt abba a HKI által elhanyagolt két szoba félkomfortos budoárján. Na már most, ha magának pénzért kell eleget tenni őnagysága igényeit kielégítendő, azt javaslom, Dömöském, előbb mutassa meg, mit tud, és csak utána mondja a vénasszonyra, hogy egy csámpás, Shanghaiban elhasznált riherony matróna. Előbb kell teljesíteni, csak aztán gyalászkodni. Mert nagy pofával nem fogja eltusolni, Dömöském, hogy mennyire puhul a csere aránya. Hat már a fiziológia, Cicvarek? De mennyire hat? Hiszen épp azt mondom, hogy nem szabad megijednünk a világpiacról. Na de mit csináljak, ha meg vagyok bénulva, mint Dávid Sanya nyaka a tabella előtt. Mitől van megbénulva? A félelemtől. Mitől fél maga nyámnyila? Nyámnyila az az állami szektorban maradó havi fixért gürcölő adminisztratív nagynénikéje. Maga a kákár is talál csomót, Zacsek. Ez az igazság. Azért találok a kákán csomót, Dömös-Dömös, mert ez a nagy nemzetközi káka úgy össze van gubancolva, mintha a Szabó családból a Gobbi Hilda adoptálná az Onídin család Péter Gilmore-ját. És végül a Deriknek kellene kideríteni San Francisco utcáin, hogy a Daniel Fogárgy a tavasz hanyadik pillanatában másodunok a testvére a Péteri úrnak. Nincs magánál, Zacsek. Épp most kezdődik az az idő, amikor végre dolgozni kell ahhoz, hogy valakinek pénze is legyen. Mi magánál hány óra van, de most? Ne szédítsen már, mert rükvercbe kapcsol a lángeszem. Gondolja aval a biliárd golyónyi agyával, hogy aki az óra, de főleg az ékszerboltok előtt áll sorba fél délután, az azért türelmetlen, mert lekési az éjszakai műszakot a Goldberger járműjavítóban? Hát maga nem tudja, hogy tombol az aranyláz a haris közben? De olyan aranylázám, Dömöském, hogy ahhoz képest az alaszkai egy szál elé fogott kutya fagyott fityulája. Nálunk ugyanis a sorban állás nem a Czóreszt jelenti, hanem a nagy büdös flanc. Tudja mi? Az aranyláz legyen a legnagyobb gond. Na-na, Dömöském, na-na. Egy szó, mint 112. Miért 112? Mert a szónak is fölment az ára. Akkor is a totóhiány legyen a legnagyobb bajunk. Hát, Dömös! aki a kis bajt nem becsüli, az a nagyot nem érdemli. Én nem vesződöm magával többet ebben az évben, lezártam a vitát. Egyre azokban kíváncsi vagyok. Mondja, Zacsek, mi lenne, ha egyszer elégedetnek látná? Hogy mi? Mi? Kommunizmus! Egyet mondhatok magának, lehet, hogy mi már nem érjük meg, de egyszer meg lesz. Hát a ilyen tutista dömöské miért nem kíván így szilveszterkor mindjárt? Nagyon boldog kommunizmus! Mert még messze vagyunk a céltól. De milyen messze, édes jó dömös elvtárs? De speciál hiába nótázom én az első Komintern óta, hogy ez a harc lesz a végső. Amikor már az új gazdasági mechanizmus óta tudom, hogy van ebben még meló dögivel. Fogadjál egy jó tanácsot tőlem, szívedre hallgass csupán. Sose menj, ha lehet, ha józan ész után. Fogadjál egy jó tanácsot tőlem, meglátod, boldog leszel. Mert a szív, ha szeret, szerelmet érdemel. Nem szabad a szerelemtől félni, ne félj az álmoktól. Álmok nélkül nem érdemes élni, tanuld meg ezt hát jó. Fogadj el egy jó tanácsot tőlem, szívedre hallgass csupán. Sose menj, ha lehet, ha józan ész után. Fogadj el egy jó tanácsot tőlem, szívedre hallgass csupán. Sosem menj, ha lehet, ha józan ész után.